شب بخیر کوچولو. به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام سلام به گلای قشنگم، سلام به شما کوچولوهای نازنازی. امیدوارم حالتون خوب باشه. عزیزای دلم، میدونم دندونای قشنگتون رو مسواک زدین، باریکلا سفید عین و بلور شده. خب تو جاتون دراز کشیدین و میخواین پروانه کوچولو رو بشنوین؟ آره، پروانه کوچولو اسم قصه‌مونه. پروانه کوچولوی قصه ما یه مادر بزرگ مهربون داشت که بهش میگفت عزیز جون. عزیز جون یه عینک داشت که همیشه اونو به چشاش میذاشت تا بتونه بهتر ببینه. همیشه عزیز جون موقع خوابیدن عینکشو از روی چشماش بر میداشت و بالای سرش میذاشت تا صبح دوباره عینکو برداره و به چشماش بزنه. یه روز صبح خیلی زود پروانه از خواب بیدار شد و هر کاری کرد دیگه خوابش نبود. اون توی خونه چرخی زد و رفت پیش عزیز جون. عزیز جون خواب خواب بود. پروانه چشمش به عینک افتاد. عینکو برداشت و برد توی اتاقش. عینکو به چشماش زد. وای، همه جا رو تار و کدر و تیره دید. پروانه عینکو برداشت، تعجب کرد از اینکه عزیز جون اون عینکو روی چشماش میذاره. آخه با اون عینک اصلا نمیشد جایی رو دید. پروانه عینکو کنار کتابهای قصهش گذاشت و رفت که با عروسکش بازی کنه. وقتی عزیز جون و بقیه از خواب بیدار شدن، عزیز جون دنبال عینکش گشت اما اونو پیدا نکرد. عزیز جون به بقیه گفت که آیا عینکشو دیدن یا نه؟ اما کسی عینکو ندیده بود. پروانه هم که سرگرم بازی با عروسکش بود، صدای عزیز جون رو نشنید. اون روز عزیز جون و بقیه کمی که گشتن عینکو پیدا کردن. مامان پروانه بهش گفت دخترم، چرا نگفتی عینک تو اتاق توه؟ پروانه گفت ای وای مادر جون، یادم نبود. من عینکو برداشتم تا روی چشام بذارم و بهتر ببینم، اما یادم رفت که بگم اونو توی قفسه کتابهای قصه‌ام گذاشتم. مادر به پروانه گفت عینک مخصوص چشمای عزیز جونه و تو نباید به اون دست بزنی. هر کسی باید از عینک خودش استفاده کنه. اون روز پروانه پیش عزیز جون رفت و بهش گفت عزیز جون، شما چطور میتونین با این عینک سوزن نخ کنین، تلویزیون تماشا کنین یا هر کار دیگه ای انجام بدین؟ آخه خیلی تار و تیر است. عزیز جون پروانه رو بوسید و گفت دخترم، من به این عینک عادت دارم، با اون خیلی خوب میبینم. هر کسی با عینک خودش میتونه خوب ببینه. پروانه به عزیز جون قول داد که دیگه دست به عینک عزیز جون یا هر کسی دیگه ای نزنه. بچه چند روزی گذشت. یه روز عزیز جون روی صندلی راحتی خوابش بود. مادر پروانه عینک اون رو از روی چشماش برداشت و گذاشت توی اتاق عزیز جون. کمی که گذشت مامان پروانه برای کاری رفت بیرون. پروانه هم توی خونه داشت با عروسکش بازی میکرد. عزیز جون از خواب بیدار شد و سراغ عینکش رو گرفت. پروانه گفت من عینکتون رو ندیدم. عزیز جون گفت دخترم برو توی اتاقم، شاید مامانت عینک منو گذاشته اونجا. پروانه به اتاق عزیز جون رفت. خوب همه جا رو گشت. بله، عینک اونجا بود. اما پروانه دست خالی پیش عزیز جون اومد. عزیز جون گفت عزیزم، عینکم اونجا نبود. پروانه گفت چرا عزیز جون، ولی عینکتون تو اتاق، آخه من قول دادم دست به عینک شما و عینک دیگران نزنم. عزیز جون خندیده گفت عزیزم نوی گلم، منظور مامانت از این که گفت دست به عینک کسی نزنی این بود که عینک کسی رو به چشمات نزنی، اما حالا که من عینکم رو لازم دارم خواهش میکنم اونو برام بیار. بچه ها، پروانه تازه متوجه منظور مامان شده بود. اون فهمیده بود که نباید عینک کسی رو به چشماش بزنه، اما اگه کسی ازش خواست که عینکش رو از جایی براش بیاره، گوش کنه و عینک رو به اون شخص بده. خلاصه پروانه به اتاق عزیز جون برگشت، عینک رو برای اون برد. عزیز جون از پروانه تشکر کرد و عینک رو روی چشماش گذاشت. از اون روزم هر وقت که عزیز جون یادش میرفت که عینکش رو کجا گذاشته و دنبال اون میگشت، فوراً پروانه این کارو انجام میداد. خدا نگهدار همه شما عزیزای دلبند من باشه. خدا نگهدار پروانه کوچولو باشه، دختر گل قصه ما که یاد گرفت نباید عینک دیگران رو به چشمش بزنه، چون هر چشمی یه مدل یه نمره‌ای داره. بعضی چشما این مقدار بیمارن، عینکای مخصوص میزنن. بچه ها که چشماشون سالمه و خوبم میبینن از اون عینکا نباید استفاده بکنن. بله، در ضمنم وقتی تو اتاق را میرین مواظب باشین، یه وقت میبینین مادر جونتون عینکشو اشتباهن گذاشته رو زمین، یه وقت ممکنه بشکنه. خب اشکالی نداره اگرم شکست، مهم اینه که قلباتون نشکنه. عزیزای خودم، دوستتون دارم، قد قد قد یه عالمه از اینجا تو آسمون. خدا نگهدار.